Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, jest w samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Założyciel Amber Gold już w Warszawie. Wkrótce początek jego przesłuchania przed komisją śledczą. W rządzie szykują się zmiany. Premier w ciągu kilkunastu dni ma poinformować o szczegółach. Napastnik z Nuneaton, który w niedzielę przez kilka godzin więził dwie osoby w kręgielni, usłyszał zarzuty. Twórca Amber Gold po raz drugi będzie zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Marcin P. został dowieziony do stolicy z aresztu w Gdańsku. W Sądzie Okręgowym w Warszawie, gdzie posłowie będą zadawać pytania oskarżonemu, jest Dawid Grygorcewicz. Witaj, Dawidzie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Czy Marcin P. jest już na sali? Czy przesłuchanie się rozpoczęło? Cały czas czekamy na rozpoczęcie przesłuchania. Marcin P. przyjechał, tak jak wspomniałaś, dzisiaj do Sądu Okręgowego w Warszawie prosto z aresztu śledczego w Gdańsku, gdzie na co dzień przebywa. Członkowie komisji mają do byłego szefa Amber Gold szereg pytań związanych z przesłuchaniami kilkunastu ostatnich świadków. Jarosław Krajewski, poseł PiS i członek komisji, powiedział, że podczas czerwcowego przesłuchania, które również odbyło się w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zabrakło po prostu czasu. Dlatego liczy na wyciągnięcie kolejnych informacji od najważniejszej osoby w całej aferze. Chociaż pamiętajmy o tym, że pan Marcin P., ponieważ jest osobą, która znajduje się na ławie oskarżonych, to również musimy brać pod uwagę kwestię wiarygodności tych zeznań. Będzie na pewno konieczność zweryfikowania zeznań świadka Marcina P. z materiałem dowodowym i zeznaniami innych świadków. Premier Beata Szydło, zamiary rekonstrukcji rządu. Ostatnie przesłuchanie Marcina P. trwało 6 godzin. Podczas niego powiedział m.in., że posiadał informatorów, którzy ostrzegali go przed działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. Będą zmiany w rządzie, zapowiedziała premier. Beata Szydło stwierdziła rano w TVN24, że w ciągu kilkunastu dni poinformuje o zmianach w Radzie Ministrów. Premier Beata Szydło zamiar rekonstrukcji rządu potwierdziła w wypowiedzi dla TVP Info. Podjęłam decyzję, ta decyzja w ciągu kilkunastu dni będzie ogłoszona. Premier, zapowiadając zmiany, mówiła, że chce w ten sposób uciąć wszelkie spekulacje. Te zmiany nastąpią, ja o tym powiem, to jest oczywiście wszystko, będzie uzgodnione, także chcę Państwa tylko zapewnić, że rząd pracuje i bardzo bym prosiła, żebyśmy nie spekulowali, tylko wstrzymali się z różnymi komentarzami przez te kilkanaście dni. Nikt z nas nie jest przypisany do stanu. Stanowiska komentował na antenie Polskiego Radia Mariusz Błaszczak. Mówił o tym premier Kaczyński w kampanii wyborczej, tego się trzymamy. I druga taka teza, którą premier Szydło formułowała wielokrotnie o zmianach w rządzie, nie mówimy, zmiany przeprowadzamy. 16 listopada miną 2 lata od powołania rządu Beaty Szydło. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Przez blisko 5 godzin więził w niedzielę w centrum handlowym 2 osoby. Napastnik w Nuneaton w środkowej Anglii usłyszał zarzuty. A z Londynu Adam Dąbrowski. Mężczyzna mieszkał w Nuneaton. Ze zdjęcia publikowanego przez agencję Press Association patrzy na nas 53-letni biały człowiek. Według Timesa jest ojcem 3 dzieci. Wcześniej miał być w związku z jedną z pracownic kręgielni. I to do kręgielni wtargnąć miał w niedzielę. Po 4 godzinach szturm policji i uwolnienie 2 zakładników. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności osób trzecich, posiadania broni kłutej lub ostrego obiektu oraz posiadania imitacji broni palnej z zamiarem siania przemocy. Teraz przed nim przesłuchanie. Policja już wcześniej wykluczyła, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rosja potępiła rakietowe testy Korei Północnej. Rosyjski minister obrony, który to ogłosił, stwierdził jednocześnie, że pozostałe kraje regionu powinny przestać prowokować Pjongjang swoją aktywnością wojskową. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według szefa rosyjskiego Ministerstwa Obrony Rosja jest zaniepokojona wzrastającym napięciem na Półwyspie Koreańskim. Potępiamy rakietowo-jądrowe próby Korei Północnej. Jednocześnie jesteśmy przeciwko prowokującej takie testy nadmiernej aktywności wojskowej szeregu państw. Cytuję wypowiedź Siergieja Szojgu, agencja TASS. Rosyjski minister oświadczył, że podstawą wypracowania mechanizmów uregulowania konfliktu może stać się mapa drogowa przygotowana przez Rosję i Chiny. Wcześniej sygnalizował tego typu wspólne działania Moskwy i Pekinu prezydent Władimir Putin. Rosyjski przywódca wezwał północno-koreański reżim do zaprzestania testów jądrowych, a Stany Zjednoczone i Koreę Południową do zaniechania organizowania manewrów wojskowych w rejonie Półwyspu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Przelotne opady deszczu na zachodzie i na południu. W Suwałkach dziś 5 stopni, w Krakowie i Olsztynie 7, w Lublinie i Rzeszowie 8, w Katowicach i Warszawie 9, w Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku 10, w Szczecinie 12, a we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak szybki jest tylko dany cash. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Staczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Piosenka Nie zna granic z cyklu Śpiewajmy z Agatą Staczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki pochodzące z różnych stron Europy. Niedziela, 29 października, godzina 11. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Cześć, mamo! Syneczku, jak dobrze, że przyjechałeś. Pralka mi się popsuła. Zalało łazienkę. Coś okropnego. Najgorsze, że już po gwarancji. Może byś tak na nią zerknął. Mamo, przecież mówiłem ci ostatnio, że Energa oferuje pomoc fachowców w razie awarii w domu. Chodź, zamówimy ich nową ofertę przez internet. Zobaczysz, jakie to proste. Energa.pl. Energa? Wspaniale! Usterki zdarzają się w każdym domu. Z Energą zyskasz pomoc fachowców wtedy, gdy tego potrzebujesz. Wybierz pewność, wygodę i bezpieczeństwo. www.energa.pl. Energa. Z myślą o tobie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Nie milkną komentarze po konwencji Platformy Obywatelskiej i przemówieniu Grzegorza Schetyny, w którym lider partii przedstawił założenia programu wyborczego. Komentarze, jak to zwykle bywa, w zależności od sympatii politycznych skrajnym. Życzliwi mówią, to nowe otwarcie, szansa na dobry wynik wyborczy. Krytycy, to program na przegrane wybory. Mowa była m.in. o decentralizacji kraju, likwidacji urzędu wojewody, obowiązkowych budżetów, budżetach obywatelskich i pozostawieniu wpływów z podatków w samorządach. Platforma planuje stworzenie Funduszu Solidarnościowego wzmacniającego słabsze gospodarczo obszary, także wprowadzenie ogólnokrajowego planu walki ze smogiem. Co ciekawe, Grzegorz Schetyna zapowiedział, jak pamiętamy, odbudowanie drugiego filaru systemu emerytalnego, argumentując, że przeniesienie obligacji skarbowych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych było po prostu błędem. Platforma obiecuje również 500+ na pierwsze dziecko, choć nie padła informacja, skąd wziąć na to pieniądze. Padł również pomysł wprowadzenia 13. emerytury, podwyżki płac i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Jak obliczyli ekonomiści, sama 13. emerytura to koszt dla państwa na poziomie 17 miliardów złotych. Dziś pytanie, czy PiS ma z kim przegrać, a moim gościem jest poseł Platformy, pan poseł Tomasz Lenz. Witam, wiceprzewodniczący klubu. Kłaniam się panu, dzień panie dobry, pośle. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pytanie dzisiaj w audycji oczywiście nawiązuje do słynnej wypowiedzi Donalda Tuska o tym, że Platforma nie ma z kim przegrać. Myśli pan, że dziś ma PiS ma z kim przegrać i że to może być Platforma? Doskonale pamiętam notowania Platformy Obywatelskiej 2 lata po wyborach parlamentarnych, po wygranych wyborach parlamentarnych były, w 2007 roku były ponad 40%. Tak, to prawda. Były ponad 40% i miały się dobrze aż do przegranej kampanii wyborczej, to jest sprzed 2 lat, kiedy Platforma uzyskała niecałe 25%, a PiS ponad 30%, więc tak to jest, że wyborcy podejmują decyzje także w ostatnim okresie przed wyborami parlamentarnymi i PiS, mówiąc, że nie miałby z kim przegrać, na pewno popełniłby grzech Platformy, która była pewna zwycięstwa, miała wysokie poparcie, a jednak na finiszu kampanii wyborczej, na ostatniej prostej te wybory przegrała. W związku z tym przedstawiliśmy program samorządowy w Łodzi. Jasne. Sobotę kompleksowe, aby mieć o czym rozmawiać z Polakami. Komentatorzy wskazywali na nieobecność w Łodzi pani Hanny Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodniczącej partii. Nie ma pan takiego wrażenia, że im bardziej pani prezydent nie było, tym częściej dziennikarze o panią prezydent pytali? Sądzę, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz w wyniku tego, że ma czym zajmować się w Warszawie i ma co wyjaśniać w kwestiach dotyczących reprywatyzacji w Warszawie, no powinna zająć się tymi sprawami, które w tej chwili są bardzo gorące, które ciekawią wyborców także w Warszawie, które powodują, że jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem kwestii związanej wokół reprywatyzacji. I tutaj Hanna Gronkiewicz-Waltz rzeczywiście ma się czym zajmować i według mnie cały jej czas, siły i cały czas zaangażowanie powinno jakby iść w kierunku wyjaśnienia kwestii związanych z reprywatyzacją Warszawy. Więc nie dziwię się, że nie ma czasu na jeżdżenie poza miasto, poza stolicę. No, ale może to jest związane jednak, panie pośle, z pewnym problemem wizerunkowym, bo wielu komentujących uważa, że Platforma dziś ma twarz reprywatyzacji i nie tylko w związku z tym ma problem właśnie z wizerunkiem, wiarygodnością. Zbyt okrutna to ocena? Platforma Obywatelska ma twarz wielu młodych parlamentarzystów, którzy w tej kadencji wyraźnie pokazują, że Platforma to jest nowe środowisko, że to są nowi ludzie, nowi parlamentarzyści. Ma nowy program samorządowy przedstawiony na konwencji w Łodzi, a oczywiście to, co się działo w latach poprzednich, no wymaga rozliczenia, wymaga wyjaśnienia, natomiast idziemy do przodu. Następne wybory samorządowe i parlamentarne są za rok i za dwa lata i tutaj bardzo ważny jest program dla całej Polski, a wyjaśnienie kwestii reprywatyzacji w Warszawie jest ważne, jest istotne. Natomiast no, pamiętajmy to o 40 milionach Polaków, którzy mieszkają w całym kraju, nie jasne, tylko w Warszawie. Ale to nie tylko Warszawa, to także, jak pan wie, Łódź, także Kraków. Kilka lat temu Platforma chciała być postrzegana jako partia liberalna. Takie miałem przynajmniej wrażenie, taka prorynkowa. Nie sądzę, że wolnościowców. No ale sądząc po programie, panie pośle, nic z tego nie zostało. Zostaliście partią lewicową, obiecującą rozdawnictwo. Nasz program gospodarczy, który przedstawiamy dla przedsiębiorców, jest projektem, który wspiera przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodych ludzi do 25 roku życia. Jesteśmy za tym, żeby każdy, kto chce założyć firmę, miał łatwe warunki do jej prowadzenia i miał ulgi w związku. Rzeczywiście te elementy programu słabo się przebijają. Gospodarka, silniejsza gospodarka daje możliwości wypłacania świadczeń socjalnych osobom, które są potrzebujące, które potrzebują wsparcia, w tym 500+ na każde dziecko. No właśnie, o tym mówiliśmy. No tak, właśnie do tego chciałem nawiązać. 500+ dla każdego dziecka proponuje Platforma. A dlaczego nie dla wszystkich Polaków? Troszkę ironicznie zapytam. Nie no, program 500+, który był dyskutowany w Sejmie dwa lata temu na sali plenarnej, bardzo dobrze pamiętam tą debatę, wzbudzał ogromne emocje. A pamięta pan wypowiedzi liderów Platformy? Pamiętam. Że to nie ma prawa się udać, żeby liderzy Platformy PiS oszalał. Położą budżet. Pan chyba nie pamięta tych wystąpień liderów, więc przypomnę. Mhm. Liderzy Platformy mówili wyraźnie. Jesteśmy za tym i zagłosujemy za, jeżeli 500+ będzie na każde dziecko. Mhm. PiS nie przyjął tej naszej propozycji. Zresztą mówił o niej w kampanii wyborczej i PiS nie chciał głosowania nad projektem, który mówił, że płacimy 500 zł na każde dziecko. Dlatego Platforma wstrzymała się od głosu, tego głosowania, mówiąc, że jak dojdziemy do władzy, wrócimy i wprowadzimy zasadę 500 zł na każde ale dziecko. Ale 500+ w postaci takiej, jaki to program mamy teraz, to rocznie 24 miliardy sztywnych wydatków z budżetu państwa. A to, co państwo proponują, czyli 500+ dla każdego dziecka, to dodatkowo jeszcze, uwaga, 19 miliardów. Uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość nie wydaje pieniędzy racjonalnie. Nie widzimy potrzeby stwarzania struktur tak zwanej obrony terytorialnej, na które wydajemy krocie. Mhm. Dlatego, że mamy Straż Pożarną, także ochotniczą i państwową, która doskonale wypełnia różnego rodzaju zadania w kwestiach potrzeb lokalnych i tutaj są oszczędności. Nie widzimy żadnej potrzeby budowania strzelnicy w każdym powiecie. To jest absurdalny projekt, zupełnie bez sensu i nie należy wydatkować tych pieniędzy na takie cele. Oraz chociażby ogromne zasoby środków finansowych na tak zwanym Funduszu Pracy. Bezrobocie jest bardzo niskie. Te środki w tej chwili są w budżecie państwa, nie są wydatkowane. To są ogromne sumy i w związku z tym, że bezrobocie jest takie niskie, można przesunąć te środki finansowe na inne cele. Te pieniądze są, tylko wystarczy podjąć odważne decyzje i umieć w sposób racjonalny zarządzać budżetem. 13. emerytura. No świetnie, tylko że to jest dodatkowe 17 miliardów sztywnych wydatków. Skąd to weźmiemy? Tak jak mówiłem, uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość wydatkuje pieniądze bardzo nieracjonalnie. Przypomnę chociażby Fundację Narodową. Ale nawet jeśli zlikwidujemy Wojska Obrony Terytorialnej, to wydatki, panie pośle, to nie trzeba kalkulatora, żeby nawet w głowie policzyć, że wydatki z tego tytułu, znaczy oszczędności z tego tytułu nie pokryją. Nie mówię tylko o obronie terytorialnej, mówię o Fundacji Narodowej, na którą spółki Skarbu Państwa wydają ogromne sumy, bardzo źle rocznie wydatkowane przez fundację, to jest skandalem, mówię tu o aferze billboardowej. Mówię tutaj także o wydatkach związanych z zupełnie nieracjonalnymi działaniami w Ministerstwie Obrony Narodowej. Te pieniądze są do pozyskania, jeżeli będzie się mądrzej i racjonalnie zarządzało budżetem, i sądzę, że nie jest to niemożliwe, by zrealizować ten projekt. Chcą Państwo podnosić pensje wszystkim, szczególnie młodym lekarzom, sporo wypowiedzi... Rezydentom. Młodym lekarzom to zbyt szeroko powiedziane. Tak, mówimy o tym, którzy zdobywają specjalizację. Tak, zgoda. Nie jest tych osób aż tak wiele. Zgoda, ale podwyższać również nakłady na ochronę zdrowia. Od razu do 6,8% PKB czy stopniowo? Proszę zwrócić uwagę, że gdy my powiedzieliśmy, że te pieniądze są i można chociażby z Funduszu Pracy jutro, tak naprawdę na posiedzeniu Sejmu się tym zająć, przesunąć środki na ochronę zdrowia, okazało się, że taką samą decyzję mógłby podjąć minister Radziwiłł, który natychmiast zrobił konferencję prasową i też zorientował się, że pieniądze w budżecie są, więc to nie jest niewykonalne. Zgoda, my panie pokazujemy pośle rządowi PiS-u, że to jest możliwe i cieszymy się, że to zauważył. Ale rozmawiamy o dosypywaniu do systemu sum na poziomie miliarda, 2 miliardów, a tymczasem podwyżka o 2 punkty procentowe, o czym pan wie doskonale. To jest wydatek znów sztywny, stały, w granicach 39-40 miliardów. Toż to kosmos, panie pośle. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie zdecydujemy się na dofinansowanie służby zdrowia, to za chwilę nie będziemy mieli ani pielęgniarek, ani lekarzy i to się odbije bezpośrednio na naszym zdrowiu, a także na kondycji państwa. W związku z tym tutaj nie ma innej decyzji, tylko trzeba poszukać takich rozwiązań, które pozwolą nam podjąć decyzję, że z pewnych dziedzin środków finansowych, które nie są niezbędne, należy i koniecznie trzeba przesunąć na służbę zdrowia. Nie ma innej drogi, to jest po prostu absolutny wymóg cywilizacyjny. Panie pośle, ulica i zagranica w walce z PiS sprawdza się? Tak pytam, bo się zastanawiam, czy nikt nie widzi korelacji między, jak to określają... Powiem szczerze, że nie zrozumiałem pana pytania. Mógłby pan wyjaśnić, o co panu chodziło, panie redaktorze? Chodzi mi o politykę Platformy Obywatelskiej. Chodzi mi o sposób argumentacji, sposób przedstawiania swoich racji. No to chyba pytanie jest jasne i takie mam dodatkowe pytanie, jeśli pan pozwoli. Debatami na temat przyszłości Polski zajmujemy się z mównicy sejmowej, w komisjach sejmowych, także dzisiaj w radio, prawda? W programie Trzecim Polskiego Radia rozmawiamy o przyszłości Polski. Dziękuję za zaproszenie i będę na ten temat rozmawiał. Zawsze z przyjemnością. Natomiast nie jest dla mnie zaskakującą sytuacją, że część Polaków protestuje przeciwko pewnym rozwiązaniom, które Prawo i Sprawiedliwość wdraża w Polsce i chce protestować pokojowo, jakby nie patrzeć, ze świecą w ręku, czy śpiewając patriotyczne pieśni, wychodząc przed polskie sądy, czy na polskie ulice. To nie jest w kraju demokratycznym nic sensacyjnego, że ludzie na ulicy demonstrują swoje poglądy. Musi pan przyznać, że jest to raczej zjawisko naturalne. To jest oczywiste, panie pośle, i sądzę, że prywatnie, że wszelka taka aktywność jest solą po prostu demokracji. Ale o co innego mi chodziło? Czy nikt nie widzi pewnej takiej korelacji pomiędzy uzewnętrznianiem, jak to określają niektórzy, wywlekaniem spraw Polski na forum Unii na przykład, na forum Parlamentu Europejskiego, a świetnymi wynikami PiS-u. Jak to się dzieje, że im to nie szkodzi, a może zaryzykuje nawet teoryjkę, że na tym zyskują. Pierwszym grupowaniem, które postanowiło na forum Parlamentu Europejskiego mówić o sprawach wewnętrznych i mówić negatywnie, no trzeba powiedzieć to uczciwie, no było Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętamy bardzo ostre wystąpienia eurodeputowanych, którzy mówili o tym, że w Smoleńsku doszło do zamachu, że zamieszane są to władze polskie, że jest jakieś porozumienie z Putinem. Dzisiaj się Jarosław Kaczyński z tego wycofuje. Pozwoli pan, że skończę. Tak. Dzisiaj Jarosław Kaczyński się z tego wycofuje. Mówi, że no nie da się do końca wyjaśnić kwestii wypadku w Smoleńsku, czyli jak gdyby porzuca się teorię zamachu i chyba się za chwilę porzuci też ministra Macierewicza. A co Polsce naszkodzono w Europarlamencie, mówiąc takie rzeczy, to naszkodzono. Pamięta pan wybory samorządowe, kiedy po wyborach samorządowych też eurodeputowani PiS-u mówili, że w Polsce fałszuje się wybory, że nie ma demokracji, że to jest oszustwo. Pamiętam, no, ale... Prawo i Sprawiedliwość prowadziło na forum europejskie właśnie tego typu zachowania. Dzisiaj. Aha. Dzisiaj, tak, bo o to pan pyta. Dzisiaj bardzo ważne są kwestie dotyczące tego, że przegrywamy głosowanie tak naprawdę w sprawach kluczowych, czyli dotyczące pracowników delegowanych. Głosujemy razem z Węgrami, tylko dwa głosy były przeciwko tym zmianom. To, co się wczoraj stało, świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość swoją polityką, ono jest słabe w Unii Europejskiej, jest osamotnione. Ja bardzo żałuję, bo za rządów Platformy Obywatelskiej tak nie było. No ale akurat byliśmy w stanie działać na rzecz Polski, na rzecz naszego kraju skutecznie. No, dzisiaj jesteśmy osamotnieni, nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie. Mam nadzieję, że nastąpi redefinicja tych relacji z Unią Europejską, żeby po prostu przestać szkodzić Polsce działaniami, które antagonizują nas, czy z Francją, czy z Niemcami. No, to źle się dzieje. Sprawa akurat, Warszawa nie funkcjonuje. Którą pan podniósł, sprawa pracowników delegowanych, no trudno tu mówić o jakiejś wielkiej porażce, raczej o sukcesie pana prezydenta Macrona. Panie pośle, jeśli pan pozwoli. Porażka Polski, no niestety nasze firmy będą poszkodowane. Zapewne tak. Nie wiem, dlaczego pan się cieszy z sukcesu Francuzów, jest to dla mnie zaskoczenie. Nie, ja tylko na polski film transportowy to wielkie wyzwanie. Ale zdecydowanie tak, tylko się zastanawiam nad czymś innym. Mianowicie, czy to było w ogóle do wygrania. Natomiast jeśli pan pozwoli, wrócimy. Jak pan wie, ja powiem dwa słowa na ten temat. To nie jest po raz pierwszy. To nie po raz pierwszy część krajów Unii Europejskiej chciała zmian przepisów i przypomnę, że do tej pory udawało się to blokować. Od wczoraj już nie. Wrócimy do rozmowy, panie pośle. Raz jeszcze ja dziękuję. Przed godziną 13:00 Tomasz Lenz, poseł Platformy, wiceprzewodniczący klubu, jest naszym gościem. 20 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy Prawo i Sprawiedliwość ma z kim przegrać? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Michał komentuje. Po pierwsze, zamiast ciągle atakować PiS, Platforma powinna zdobyć się na krytyczne spojrzenie na swoje rządy, przyznanie się do błędów, które doprowadziły do fatalnej dla Polski zmiany władzy. Innymi słowy, zamiast straszyć PiS-em, zapewnić, że nie powtórzy swoich grzechów. Po drugie, ludzie mieniący się teraz przywódcami opozycji muszą przejrzeć na oczy, zobaczyć, jak patrzy na nich społeczeństwo. Jeśli naprawdę zależy im na odsunięciu PiS-u od władzy, usuną się w cień i dadzą szansę młodym, nowym ludziom. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że słuchając pana posła z Platformy, jako wyborca, ktoś, kto się przeciętnie interesuje polityką, muszę powiedzieć, że chwilami nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Dlatego, że niezmiennie wysoki poziom arogancji. I jedyne, czego chciałem pogratulować tak naprawdę panu posłowi, to tupetu pod tytułem dzielenie pieniędzy, których w Platformie nigdy nie było, proponowanie rzeczy, o których Platforma nigdy nie mówiła, bo one nie miały najmniejszych szans na realizację w przeszłości. A jeśli chodzi o 500+, no krótkie pytanie do pana posła. No, czy pan poseł zakłada, że ludzie mają aż taką amnezję? Przecież to jest nieprawdopodobne. Przecież pamiętamy wszyscy, co mówił pan minister, pan księgowy Rostowski z Platformy, kiedy program 500+ był zgłaszany przez PiS. Ja bym chciał zaapelować tylko jedno. Platforma albo dała ludziom spokojnie żyć i przestała mącić, również na arenie europejskiej, bo przecież to obserwujemy. To, że są słabe efekty działań PiS-u na arenie wyborczej, na arenie europejskiej, to jest efekt między innymi tego, że równocześnie odbyła się krecia robota rzeczonej platformy. Tu postawimy kropkę, panie Dariuszu. Dziękuję. Pozdrawiam 7 trójek na początku 22. Pan Sławomir komentuje: wszystkie konwencje polityczne można określić jednym zdaniem: nikt wam tyle nie da, co my wam naobiecujemy. Niestety wygrał PiS poprzez obietnicę rozdawania pieniędzy. Wygra pewnie następne wybory, bo spełnia te obietnice. Platforma to widzi, obiecuje to samo. Obie te lewicowe partie doprowadzą kraj do katastrofy. Panie Grzegorzu, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. W sumie pan Darek powiedział wszystko to, co myślę, bo chciałem tak tylko zauważyć, że chyba politycy mają nas chyba naprawdę za totalnych, nie wiem, głupków, czy jak to nazwać. Jeżeli ktoś mi teraz mówi, że był za 500+ i walczy, żeby było 500+ za pierwsze dziecko, no to ja nie wiem, gdzie ja byłem 3 lata temu, czy 2 lata temu, bo zupełnie coś innego było mówione. I też taki apel, bo no, wracając do pytania, uważam, że nie mają z kim przegrać, to nie jest dobrą wiadomością, ale to przez to, jaką mamy opozycję, no bo no chyba już, no nie wiem, gorzej chyba nie da się zrobić. Kłamać, zmieniać zdania codziennie, mówić na czarne, białe, no to no nie da się tak wygrać wyborów. 26 minut po południu. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Wybory samorządowe są rzeczywiście bardzo specyficznym rodzajem wyborów, a mianowicie takim, w którym nawet pewne lokalne środowiska mają istotne szanse na to, żeby objąć poszczególne mandaty, czy to w gminach, czy w powiatach, czy nawet w województwach. W związku z tym pewnym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach jest rzeczywiście to lokalne środowisko obywatelskie, które w coraz większym stopniu się kształtuje. Już w poprzednich wyborach samorządowych one odgrywały istotną rolę, te tak zwane komitety miejskie, a tym razem prawdopodobnie rzeczywiście tego rodzaju środowiska będą silne i na pewno w tych wyborach wezmą udział. Natomiast niewątpliwie zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie jest tak zwana opozycja parlamentarna, ani Platforma Obywatelska, ani Nowoczesna, ani tym bardziej PSL. W tej chwili nie stanowią istotnej siły, która mogłaby rzeczywiście jakoś dominacji PiS-u w tych wyborach zagrozić. Pan Maciej komentuje: przede wszystkim w tym programie nie ma nic zachęcającego dla osób zmęczonych tego typu rządami i rozdawnictwem. Wychodzi na to, że zostaniemy z tymi samymi pomysłami realizowanymi przez inną partię, a to żadna zmiana, żadna alternatywa. Tym samym i tym sobie opozycja głosów nie zaskarbi, a wręcz przeciwnie. Panie Erneście, dzień dobry, halo. Witam pana, panie Kubo. Witam pana. Więc słuchałem tutaj tego, co mówił pan z Platformy Obywatelskiej i dziwiłem się bardzo, bo do tej pory przecież Platforma specjalizowała się w wyciąganiu pieniędzy z ludzkich kieszeni, że też tylko przypomnę chociażby fundusze emerytalne, ponad 158 miliardów złotych, które zostały zabrane i spożytkowane przez Platformę, więc to jest ich specjalizacja. Oni znają się na wyciąganiu pieniędzy od ludzi, a teraz pan mówi PiS wygrał... o otwartych funduszach emerytalnych, tak? Oczywiście, oczywiście. Tak, a PiS jest pierwszą partią, która realizuje swoje programy wyborcze i zaczyna w jakiś sposób też ludziom pomagać. Choć akurat w sprawie pieniędzy otwartych funduszy emerytalnych, a konkretnie obligacji Skarbu Państwa, sądzę, że aktualna władza być może powtórzy pomysł poprzedników. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry panu. Pięknie panu redaktorowi i słuchaczom trójki. Ja chciałbym właściwie podkreślić to, co poprzednicy powiedzieli, że tu jakaś przerażająca konkurencja rozdawnictwa się odbywa. Natomiast to państwo w dalszym ciągu jest antyobywatelskie, ponieważ żadna z głównych formacji w dalszym ciągu nie pracuje nad tym, żeby to państwo stało się przyjazne obywatelowi, żeby prokuratura nie umarzała wszystkiego tak, jak jej się żywnie podoba, żeby policjanci mieli do mnie stosunek, odnosili się z szacunkiem i nie manipulowali tak, jak im pasuje, albo nie mieli przed sądem racji bezwzględnie, ponieważ oni są policjantami, a obywatel się nie liczy, żeby skarbówki nie niszczyły obywateli za byle co, a bały się korporacji. No i patrząc jeszcze bardziej na całe państwo, to wiemy, które formacje oddawały, na przykład pozwalały na rurociąg, który uniemożliwia wejście dużych statków teraz do portu w Szczecinie i nic nie zyskując za to, także to państwo jest po prostu, to jest przerażające w dalszym ciągu, ta konkurencja rozdawnictwa. Co na to pani Ilona? Pani Ilono, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja chciałam włożyć też w tą dyskusję taki kij w to mrowisko, bo mówimy o siłach politycznych, czyli o partiach rządzących, o partii rządzącej i o ich przeciwnikach, a tak naprawdę to my jesteśmy ważni, czyli my obywatele i my na poziomie samorządów będziemy wybierali tych, którzy będą zarządzali środkami, które odprowadzamy. I mówienie oni i my jest już męczące. My wszyscy chcemy być jednym narodem i chcemy, żeby rządzili ci, którzy rządzą rozsądnie. Panie Kubo, nie kupuję kosmetyków, na które mnie nie stać, jeżdżę samochodem takim, na jakim nie stać. I nie rozdaję pieniędzy, a jeżeli rozdaję, to wtedy, kiedy widzę naprawdę kogoś potrzebującego. Pozdrawiam, dziękuję. Dziś pytanie, czy PiS ma z kim przegrać? 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową, tam sondaż. Pan Marcin, panie Marcinie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja jestem byłym wyborcą Platformy i muszę przyznać, że mój największy zarzut do Platformy to jest to, że tak źle rządziła, że bardzo wielu wyborców postanowiło im zrobić się na złość i zagłosować na PiS. I właśnie mamy takie rządy, jakie mamy, przez to, że Platforma tak źle rządziła. A odnosząc się do wystąpienia pana przewodniczącego Schetyny, pan Schetyna w sobotę, bo ja to słuchałem, mówił o tym, że skończy się z Misiewiczami w spółkach Skarbu Państwa. Nie wiem, czy pan pamięta, ale w 2014 roku Puls Biznesu opublikował taką listę wstydu Platformy Obywatelskiej. Pamiętam. Tak, pod wpisem na Facebooku pana Grzegorza Schetyny na temat spółek Skarbu Państwa, właśnie tej propozycji programowej, wkleiłem ten link. Zero odpowiedzi, zero jakiegokolwiek komentarza. Myślę, że Platforma niczego się nie nauczyła i gdyby się udało coś uzyskać więcej niż dają sondaże, to byłoby to samo i powrót do tego samego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Jacek Wilk, ugrupowanie Kukiz 15. W chwili obecnej wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście nie ma z kim przegrać, bo ani Platforma Obywatelska, ani Nowoczesna za bardzo nie mają pomysłu na to, jak w ogóle się zachowywać w postaci opozycji. Nie mają żadnego konkretnego programu takiego, który mógłby rzeczywiście zainteresować wyborców. To, co ewentualnie próbują odgrzewać, że tak powiem, to są już postulaty sprzed wielu lat, których Platforma w ogóle nie zrealizowała, więc tak naprawdę ma największy problem to ze swoją wiarygodnością. I chyba po raz drugi nikt nie uwierzy w te postulaty, które gdzieś tam już były zgłaszane. Także jeżeli w najbliższych miesiącach tutaj się nic nie zmieni, no to będzie klęska wyborcza po tej stronie politycznej. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Powtórzę pytanie, które zadałem panu posłowi Lencowi. Tyle tylko, że dotyczy pana. Czy PiS ma z kim przegrać i czy tym ugrupowaniem może być Platforma? To znaczy tak, PiS oczywiście ma z kim przegrać i ugrupowanie, w którym politycy zaczynają uważać, że nie mają z kim przegrać, to wkrótce przegrywa. Natomiast tym kimś, no jak też pokazała ta ostatnia konwencja, absolutnie nie jest Platforma Obywatelska. Głównie PiS wydaje się, że na ten moment może przegrać samo ze sobą, jeżeli my się pokłócimy w obozie Zjednoczonej Prawicy, albo właśnie jeżeli upadniemy w pychę, przestaniemy słuchać ludzi, no to wtedy przegramy. A co takiego, by padło podczas tej konwencji, czy też z ust lidera pana Grzegorza Schetyny, co pana zdaniem nie wróży dobrze temu ugrupowaniu? No, wie pan, postulat 500+ na każde dziecko jest dość chwytliwy. Pytanie tylko, czy nas na to stać? Otóż to, no Platforma, która jeszcze niedawno twierdziła, że 500+, to, które proponuje i które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, absolutnie nie da wprowadzić. Nie ma tych pieniędzy, mówił minister Rostowski. Nagle chce dać, nie tylko pozostawić ten program, ale jeszcze dać 500+ na pierwsze dziecko, jeszcze dać 13. emeryturę i jeszcze wpływy z PIT-u i z CIT-u przekazać samorządom. To samo już by znaczyło, że mamy w budżecie państwa dziurę o skali drugiego budżetu państwa, że państwo jest po prostu totalnie rozwalone i zdemolowane. Na szczęście no, nikt przy zdrowych zmysłach tego rodzaju obietnic nie bierze na poważnie. One są tak samo wiarygodne jak wtedy, kiedy na przykład Platforma obiecywała, że nie podwyższy wieku emerytalnego. Polacy to widzą, Polacy umieją liczyć, dodać 2 do 2. No, każdy rozumie, że jakby ktoś mu powiedział, że zaraz będzie mógł 2 razy więcej wydawać, ale mimo tego będzie o połowę mniej zarabiał, no to się nie spina na poziomie nawet czysto logicznym. Rozumiem. Tyle tylko, że w polityce PiS-u może się stać tak, żeby ewidentne plusy nie przesłonią minusów. Wielu wyborców na przykład niepokoi perspektywa zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Zmiana polegająca na zakazie usuwania ciąży ze względu na trwałe uszkodzenie płodu. Jest podstawa do niepokoju? Po pierwsze, no jest to skala w ogóle problemu nieporównywalna, bo tych tak zwanych legalnych aborcji mamy w Polsce teraz trochę ponad 1000, więc dotyczy to, powiedzmy, w perspektywie 10 lat 10 tysięcy osób bezpośrednio, natomiast no, podwyższenie standardu życia dotyczy milionów osób, na przykład korzystających z 500+, więc to po pierwsze, natomiast po drugie, no wydaje mi się, że w kraju chrześcijańskim, katolickim, w którym jednak zdecydowana większość Polaków przychyla się do tych wartości, zdecydowana większość Polaków na przykład darzy ogromnym szacunkiem świętego Jana Pawła II, pomysł, żeby chronić życie nienarodzonych dzieci, które są chore, żeby nie było tak, że można legalnie zabić dziecko dlatego, że jest chore czy upośledzone, no nie spowoduje jakiegoś ogromnego protestu czy odwrócenia się od Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy należy przy tym, że mówimy tu o potencjalnym projekcie społecznym, jasne, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Jasne, by w tej chwili w Sejmie złożono pół miliona podpisów pod ustawą liberalizującą dostęp do aborcji, zapewniającą również darmową antykoncepcję, edukację seksualną. To tak przy okazji. Ma pan rację, że to jest jeden z wielu elementów, ale tych elementów jest troszkę. Wielu wyborców martwi się o zakres na przykład swobód obywatelskich, prawa do nieskrępowanych demonstracji. Jak pan wie, rozpoczęły się procesy ludzi, którzy na przykład protestowali w grudniu ubiegłego roku przed Sejmem. Nie ma powodu do obaw. Obrońca demonstrantów, mecenas Jacek Dibuła, mówi, że to jest próba zastraszania ludzi, pokazania, że co się stanie, jeśli ktoś ośmieli się skrytykować władzę. Nie, no to znów są, poruszamy się w oparach absurdu. Te osoby, o których mówimy, to nie polegało to na tym, że zgłosili demonstrację, zebrali się w miejscu i, nie wiem, głosili antyrządowe hasła, tylko blokowali przejazd w sposób nielegalny, tam blokowali ruch, podkładali się pod samochody, no, powodując zagrożenie dla życia i zdrowia, głównie swojego zresztą. Ja naprawdę chciałbym zobaczyć takie sceny na przykład w Stanach Zjednoczonych i jaka była reakcja Secret Service. No zdecydowanie bardziej zdecydowana i radykalna niż w Polsce. W Polsce do tego rodzaju aktów podchodzimy bardzo łagodnie. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych ktoś by na przykład przeskoczył przez płot Białego Domu, to prawdopodobnie zostałby zastrzelony przez snajpera natychmiast na miejscu. W Polsce, kiedy były takie próby wdarcia się na teren Sejmu, no to policja tylko takie osoby chwytała i wynosiła z tego terenu. Także naprawdę nie widzę tutaj żadnych powodów do obaw. Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem wielu słuchaczy, bo jak pan być może wie, staramy się recenzować posunięcia, pomysły rządu na bieżąco, skupia się na przywilejach socjalnych, teraz akurat na zmianach w sądownictwie, a to, co napędza gospodarkę, czyli los, rozwój małych, średnich firm, chyba nie jest dla państwa priorytetem. Nie, tu też znów podobnie zdecydowanie bym się nie zgodził. Już chociażby sam fakt takiego dużego i wreszcie skutecznego uderzenia w oszustwa gospodarcze, wyłudzenia VAT-u, to jest ogromny oddech dla uczciwych przedsiębiorców, no bo oni do tej pory konkurować musieli z mafią. Konkurować musieli nie tylko z takimi, którzy nie płacą podatków, ale wręcz, no jak mówię, są mafią, grupą przestępczą. W sytuacji, kiedy ta nieuczciwa konkurencja została wyeliminowana, czy no, przynajmniej w znacznej mierze ograniczona, uczciwym przedsiębiorcom jest oczywiście znacznie lepiej. Kolejna sprawa to ten ogromny impuls popytowy, który dzięki temu programowi, powiedzmy, podnoszenia dochodów czy zamożności społeczeństwa na rynku pojawiło się bardzo dużo nowych pieniędzy. Ludzie wreszcie i w iluś rodzinach ludzie mogą sobie pozwolić na nieco porządniejsze rzeczy, na dobra, usługi, na które do tej pory nie było ich stać. To też jest ogromna zmiana in plus dla przedsiębiorców. Dla tych prowadzących pana zdaniem działalność gospodarczą. A co takiego wiekopomnego stało się w ciągu ostatnich 2 lat dla prowadzących działalność gospodarczą? No to już dwie rzeczy wymieniłem i to są to rzeczy. Ci ludzie, pamiętajmy, tworzą 3/4 niemalże miejsc pracy w Polsce. To ci ludzie w większości tworzą lwią część naszego produktu krajowego brutto. Oczywiście. Jest szereg zmian takich może drobniejszych, ale one się składają w pewną całość. No już chociażby wspomnijmy o obniżeniu CIT-u od najmniejszych przedsiębiorstw, z 18 do 15%. To nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą. Najmniejszych organizacji przedsiębiorców. Ale nie prowadzących działalność. Indywidualną działalność gospodarczą, tak jest. No przed chwilą mówiłem o zwiększeniu podaży i otwarciu nowego rynku zbytu wewnętrznego, jakby zwielokrotnieniu, ale to kolejne zmiany. To teraz na przykład jest zmiana dotycząca skrócenia okresu obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jest wprowadzenie zasady klauzuli pewności prawa do interpretacji podatkowych. pakiet 100 zmian dla biznesu, który jest w trakcie przyjmowania, no ale wszystkie co do jednego są drobne, tak jak te, które przed chwilą wymieniłem, ale jako całość składają się na znacznie lepszy klimat pan do prowadzenia poseł, działalności. Pan poseł Lenz zwrócił uwagę na fakt, że przegraliśmy głosowanie w Unii w sprawie pracowników delegowanych. Sugerował, że być może to głosowanie, czy też nasza pozycja w dyskusji na ten temat byłaby inna, gdyby inaczej bylibyśmy postrzegani na forum Parlamentu Europejskiego, czy szerzej w Unii Europejskiej. Stosunki międzynarodowe są w sposób naturalny areną przetargu czy gry pewnych interesów. I oczywiście jak to w grze, no nie zawsze uda się wygrać, natomiast zawsze trzeba próbować wygrać. To jest ta podstawowa zmiana w stosunku do poprzednich rządów, że wtedy klimat był znakomity, dlatego że po prostu godziliśmy się na to, co nam narzucały duże państwa Unii Europejskiej. Więc jeżeli tak w zaproponowanej przez pana posła Lenza konwencji byśmy sobie pogdybali, to podejrzewam, że za rządów Platformy to nawet takiego głosowania by nie doszło, albo doszłoby, tylko Polska była po stronie interesu silnych państw Unii Europejskiej. Tak jak było chociażby w przypadku realokacji uchodźców, gdzie przypomnę, za rządów Platformy Polska stanęła po stronie Niemiec, Francji przeciw krajom Grupy Wyszehradzkiej, przeciw naszym własnym interesom. Pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie w naszym programie, czy PiS ma z kim przegrać? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż. Zachęcam do wzięcia udziału w tej sondzie, a wyniki przed 13. Sebastian piszący komentuje, PiS może przegrać właśnie z ochroną zdrowia, ale nie z rezydentami czy lekarzami, tylko z pielęgniarkami. Pielęgniarki pracujące dla firm prywatnych są wynagradzane na poziomie 2000 zł netto i mniej. To nie są pieniądze adekwatne do wykonywanej pracy. Te pielęgniarki nie mają już siły. Ich odejście wywoła ogromny problem. Żadna młoda pielęgniarka nie pójdzie w ich ślady, aby je zastąpić, komentuje pan Sebastian. Przypomnijmy, że w tej chwili na rynku brakuje około 40% pielęgniarek, 30% lekarzy. 7 trójek na poziomie na początku 22. Za, a nawet przeciw. Na poziomie 22. Pan Józef. Panie Józefie, witam. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. No, fajnie, że żyjemy w takim czasie. Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że to jest tak dobra drużyna piłkarska, Barcelona, czy tam jakaś lepsza jeszcze. Lepszej nie ma podobno. I podoba mi się to, że właśnie nie ma kto z nią wygrać teraz. Czyli PiS pana zdaniem nie ma z kim przegrać. Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo dobrą drużyną. Pan Zbigniew, panie Zbigniew, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Witam pana. Jestem, można powiedzieć tak... Wróciłem z imigracji półtora roku temu ze Szkocji. Po 12 latach przebywania tam jestem, prawda, obywatelem i polskim, i brytyjskim. Tak sobie zrobiłem, prawda? Tak. I wróciłem, powiedziałem, wyjeżdżając z Polski lata temu, powiedziałem, jeżeli bo ja, jeżeli poprawi się, będą zmiany polityczne w Polsce, ludzie zmądrzeją troszeczkę i zrozumieją własne błędy i na nich się nauczą, tak jak w tej chwili PiS prowadzi tą całą politykę, jestem za. Mm. I chciałbym nawet pomagać w jakiś sposób i robię to indywidualnie, rozmawiając z ludźmi, że jeżeli wy pobieracie 500 plus i inne dodatki, to nie możecie nawet negować tej partii, która wam daje jakiś chleb. Taki, ręka, która gryje. Taki argument. Pan Adam tymczasem komentuje, mówi się, że partie za dużo obiecują, ale jak wygrać wybory w takim społeczeństwie, jak spojrzymy na ostatnie 27 lat, to wybory zawsze wygrywały partie obiecujące gruszki na wierzbie. Panie Waldemarze, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś mądry powiedział, że dobrobyt bierze się z pracy, nie z rozdawania. Niestety z PiS-em nie ma kto wygrać i to mnie martwi. I jak będzie drugi raz wygrają, to niestety myślę, że czeka nas Wenezuela. A ja czekam na takich polityków, którzy powiedzą, że nie obiecają mi nic. Powiedzą mi tylko, że nic mi nie zabiorą. Mhm. Powiedzą mi, że nie będę musiał czekać 2 miesiące na zarejestrowanie jako podatnik VAT, bo jestem sprawdzany, czy w tym miejscu mogę wykonywać taką, a nie inną działalność i urzędnik ma to wiedzieć. Czekam na nieobiecujących polityków, którzy nic mi nie zabiorą. Tak, a propos pozdrawiam wypowiedzi pana posła Horały z Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś komentuje, czy pan poseł wie, czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo. Protesty przed Sejmem były wyrazem właśnie obywatelskiego nieposłuszeństwa, wielkim zrywem obywatelskim. Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Halo? Witam pięknie. Chciałem zabrać głos w sprawie PiS, czy ma z kimś przegrać. A pytanie się rodzi, a po co ma przegrać? Rodzi się pytanie, kto daje lepsze nam warunki do życia, jak są w tym momencie. A w sprawach kierowców, którzy pracują poza granicami kraju, w firmach polskich, spedycyjnych, wcale mi nie przeszkadza, że kierowcy godnie by zaczęli zarabiać. Większość z nich zarabia goły etat, a głównym zyskiem jest delegacja, którą powinni spożyć w postaci jedzenia lub hoteli, czego to nie robią. Prawda, jak zwierzęta biedne tam się męczą. Wiemy, to jest jednak przegrana Polski i pewna niedogodność, ponieważ intencją konkurentów na rynku europejskim jest po prostu odsuwanie nas z rynku połączeń, z rynku transportu. Panie Janie, witam, halo. Witam pana redaktorze. Na wstępie powiem panu, że niestety nie jestem pańskim fanem. A jeśli chodzi o programy, czy ma PiS z kim przegrać, no to ja chciałem powiedzieć, że przegra PiS z tym, kto przebije ich w tych obiecankach, bo PiS przecież wygrał na obiecankach. I teraz pan mówi, że programy, że na programy. Kto czyta te programy? Program nikt nie czyta, tylko czeka się, kto da więcej. I panie redaktorze, pan przecież wie o tym, że PiS obiecywał na każde dziecko. Jeśli pan tego nie pamięta, to można doskonale, do archiwów. Doskonale pamiętam, rzeczywiście pierwotna obietnica tak wyglądała, panie Janie. Powiedział pan, że nie jest pan moim fanem. Na szczęście ja nie jestem od lubienia, tylko od słuchania, a słyszę, że pan słucha. Za 13 minut 13. Dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych jest zwykle dość niska, co ja nazywam trochę taką walką na twarde elektoraty. I w tym sensie to nie jest tak, że PiS ma z kim przegrać, bo moim zdaniem stawka jest dość wyrównana. Jeżeli rzeczywiście pójdzie twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości i twardy elektorat Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, jeżeli takowy posiada, ale na przykład już PSL-u, to ta partia taki twardy elektorat posiada, to wcale nie musi się okazać, że wynik wyborów będzie zbliżony do tego, co pokazują nam sondaże. A drugi aspekt, który odróżnia wybory samorządowe od wszystkich innych, to jest niezwykle silna rola lokalnych komitetów wyborczych. Polacy, jeśli nie należą do twardego elektoratu, to zwykle właśnie w wyborach samorządowych szukają kogoś lokalnego, kogoś, kto nie jest związany z tą bieżącą walką polityczną i w tym sensie właśnie lokalne komitety wyborcze wypełniają taką lukę. Więc ja wcale nie uważam, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno wygra wybory samorządowe. Oczywiście, jeżeli mówimy o wyborach do sejmików, to pewnie tutaj to zwycięstwo może się pojawić, chociaż pytanie, tak jak powiedziałem, zależy jak zareagują twarde elektoraty. Natomiast jeżeli już mówimy o miastach, gminach, radach powiatu, to te wyniki już nie muszą być takie oczywiste. Pan Kuba napisał: panie Kubo, niestety z przykrością muszę stwierdzić, że obecnie PiS nie ma z kim przegrać. Zwyczajnie kupił głosy Polaków, a za to płacą teraz wszyscy. Pan Jakub, o, taki zestaw. PiS może przegrać tylko, jeśli Platforma naobiecuje tyle, że przebije obietnicę PiSu. Ale czy Platforma dotrzymała kiedyś jakiejś obietnicy wyborczej? Pyta pan Jakub. Pan Jarosław na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Ja chcę powiedzieć tak, ja wyborcą PiSu nie jestem. Generalnie jestem bardzo daleko od socjalizmu i rozdawnictwa, ale trzeba obiektywnie stwierdzić, że PiS to jest pierwsza partia, od kiedy ja śledzę, że tak powiem, scenę polityczną, a robię to od dawna, która w dużym stopniu realizuje swoje obietnice wyborcze. I moja diagnoza jest taka: dopóki będą utrzymają swoje stanowisko w sprawie imigrantów i dopóki będą dawać 500+, no to raczej nie mają z kim przegrać, a świadczy o tym to, o czym wspomniałem przed chwilą, ale również niestety, no, nazwijmy to delikatnie, miałkość intelektualna liderów największych partii opozycyjnych. No, jak słucham panów Schetyny, panów Petru, to się nawet naprawdę zastanawiam czasami, jakim cudem oni pokończyli jakieś szkoły. Jest tylko jedna osoba, moim zdaniem, króciutko już, tak, która reprezentuje sobą jakiś poziom i jest to człowiek według mnie niebezpieczny i bardzo zdolny. Jest to pan Zandberg z partii Razem. Pan Piotr, a propos 500+, panie Kubo, proszę zadać pytanie, czy zagłosowałbym na PiS, gdyby nie oferowała 500+. Wówczas okaże się, kto głosuje na program partii, a kto za pieniędzmi. Pan Adam jeszcze krótko. Panie Adamie, witam. Halo? Witam panie Kuba. Witam pana. Chciałem się odnieść do tego, co na antenie było mówione na temat uszczelniania VAT-u. Mianowicie środki masowego przekazu prowadzą taką kampanię, że rzeczywiście ten VAT będzie uszczelniany, natomiast nikt nie mówi o tym, że to zupełnie inaczej wygląda. To znaczy, to te płatności, split payment, będą tak naprawdę dobrowolne, więc to nie uszczelni VAT-u, a jedynie da narzędzie do jakby zatrzymania pieniędzy z tytułu VAT-u z firm i możliwości bardziej dogłębnej kontroli. Więc odnosząc się do tego, kto i z kim może wygrać, myślę, że krótko, bardziej panie przegrać. Adamie. Myślę, że tak, krótko. Myślę, że sam jakby PiS może przegrać sam ze sobą i z polityką, którą w tej chwili prowadzi, i z dezinformacyjną kampanią w środkach masowego przekazu. 9 minut pozostało nam do 13. Dr Maciej Mrozowski, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, SWPS. Nowe hasło Platformy Obywatelskiej, totalna propozycja, jest próbą odwrócenia takiej sumy negatywnych skojarzeń, jakie niechcący zapewne wywołało hasło totalna opozycja. PiS dosyć umiejętnie szermuje tym hasłem, przedstawiając Platformę jako siłę negatywną, wrogą dobrej zmianie. Taka opozycja się pojawiła, dobra zmiana, totalna opozycja. W związku z tym Platforma musi wyjść z tego klinczu i próbą odwrócenia właśnie tego klinczu jest to hasło totalna propozycja, ale czy ono zadziała, tego my do końca nie wiemy, ponieważ słowo totalny ma, bez względu na to, czy to jest opozycja, propozycja, czy totalna zmiana, czy totalne dobro, wszystko jedno, ale słowo totalny się bardzo źle kojarzy i to była ślepa uliczka. W moim przekonaniu trudno będzie zatrzeć takie wrażenie, że tak naprawdę to oni chcą totalnej władzy, to oni chcą mieć totalne panowanie. Ludzie nie lubią totalnych rządów, mogą niechętnie reagować na to. Jest to ryzykowna gra, rozumiem jej logikę, ale być może lekarstwo nie jest lepsze od choroby w tym przypadku i dlatego dobrze życzę wyborom samorządowym, ale totalny samorząd, no nie wiem. To jest moim zdaniem bardzo ryzykowne. 8 minut do 13:00, ponownie na antenie moi goście, wiceprzewodniczący klubu PO, pan poseł Tomasz Lenz. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I ponownie pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy Dzień ponownie. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniamy się. Dziś na pytanie, czy PiS ma z kim przegrać, 59% internautów trójkowych uważa, że tak, 41% uważa, że nie. Pan poseł Tomasz Lenz, to stary argument i pewnie często państwo słyszą ten zarzut, no ale raz mogę zacytować, pan Sebastian napisał: nikt nie obieca więcej teraz niż Platforma. 8 lat nie dali rady, ale nagle cuda na kiju obiecują. Często chyba spotyka się pan z tym zarzutem. 8 lat i dlaczego wtedy nie było aż tylu pomysłów, inwencji i takiego rozpędu? Często się spotykam i nieczęsto się spotykam, a jestem rzeczywiście po wielu spotkaniach w ostatnim tygodniu, bo spotykamy się z mieszkańcami w powiatach. Tak naprawdę 8 lat rządów Platformy to ogromne zmiany w Polsce i naprawdę trzeba dużo złej woli, żeby tego nie dostrzegać, ale cały czas państwo się zmienia. Zmienia się otoczenie na zewnątrz, zmienia się gospodarka, zmienia się świat wokół nas. W związku z tym każda partia polityczna, Prawo i Sprawiedliwość, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, PSL, no, zawsze jest pytana o program na następne lata rządów, jeżeli wygra wybory parlamentarne czy samorządowe. W związku z tym dziwi mnie to, że ktoś dyskutuje, że jakaś partia buduje swój program w oparciu o dialog społeczny, o rozmowy, że proponuje nowe rozwiązania po wygranych wyborach samorządowych czy parlamentarnych. To standard, to jest normalne w demokracji i my bardzo dużo dobrego dla Polski przez 8 lat zrobiliśmy. Oczywiście PiS tego nie chce zauważyć, krytykuje, potępia w czambuł rządy Platformy Obywatelskiej, ale proszę zwrócić uwagę, że 1/4 Polaków biorący udział w głosowaniu zagłosowała na Platformę, 25%, na PiS ponad 30%, więc nie wszyscy Polacy uważali, że w Polsce działo się źle, a nasz program jest programem na wybory samorządowe. Tak jak na dziś, wybory za rok. Tak jak dziś, przypomnę, większość internautów trójkowych uważa, że PiS ma jednak z kim przegrać. No, pokora pan... wszystkich i Platformy i PiS-u wobec wyborców powinna mieć miejsce, bo to oni rzeczywiście, wrzucając kartkę do urny, decydują, czy się należy komuś zaufanie i głos, czy się nie należy. Pan poseł Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, ten zarzut często się dzisiaj pojawił. Argument, że podczas koniunktury to się oszczędza, a nie rozdaje pieniądze. Tylko najpierw trzeba tę koniunkturę umieć wypracować. Ja przypominam, że Polska jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się krajów w Unii Europejskiej. Kiedy ostatnio sprawdzałem, byliśmy na drugim miejscu, więc my tę koniunkturę wyprzedzamy. To po pierwsze, po drugie... Wyprzedamy, czy ja dobrze zrozumiałem? Wyprzedamy, tak, wyprzedzamy. Wyprzedzamy chyba. Wyprzedzamy, jesteśmy z przodu, jesteśmy w tym tempie rozwoju przed innymi krajami Unii Europejskiej i rozwijamy się kilkukrotnie, w tempie kilkukrotnie szybszym niż na przykład Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Więc nie jest to tylko element jakby ogólnoeuropejskiego czy światowego cyklu koniunkturalnego. No ale w momencie przejmowania władzy już ta koniunktura była, panie pośle. Przecież PKB był na plusie, prawda? A po drugie, co istotniejsze, tak, no przez całe rządy Platformy była tak zwana Zielona Wyspa, czyli choć minimalnie na plusie PKB, tylko cóż z tego, skoro nie przekładało się to na to, co Polacy mieli w swojej kieszeni. A po drugie? Skoro Polacy emigrowali, nie, to jest właśnie to po drugie. No i to ryzykowny argument, bo... 10 tysięcy Polaków w tamtym roku. Bo emigracja, tak, ale... GUS podał wyniki, panie pośle, o 4,7% rok do roku, 2015-2016 wzrost emigracji. Także ostrożnie z tym argumentem. Byłbym zobowiązany, gdybym mógł, podobnie jak pan poseł, bardzo proszę, minuta dla pana, naturalnie. To, co jest bardzo istotne teraz, że to się przekłada na kieszeń Polaków, że na przykład płace zaczęły rosnąć wyraźnie szybciej i zaczął rosnąć udział płac w PKB, podczas gdy za Platformę było na odwrót. Udział płac w PKB malał, czyli wprawdzie PKB, produkt krajowy ogólnie trochę tam rósł, ale Polacy pracując na niego coraz ciężej, coraz mniejszą część owoców swojej pracy odczuwali właśnie u siebie w portfelach. Teraz to się zmieniło. Nie wspominając o tym, no nie sposób nie odnieść się do programu 500+, który wydobył z biedy, z ubóstwa miliony, albo co najmniej setki tysięcy ze skrajnego ubóstwa polskich rodzin, więc my to przekładamy na to, co ludzie czują w swoim życiu i co więcej, jesteśmy wiarygodni. My zapowiadaliśmy, że 500+ wprowadzimy, Platforma mówiła, że nie ma na to pieniędzy, wprowadziliśmy, teraz Platforma mówi, że nagle znajdzie nawet dwa razy więcej pieniędzy. Panowie, proszę zwrócić uwagę, pamięta pan debatę parlamentarną zapewne. Mówiliśmy o tym, żeby było na każde dziecko, nie, może do tego wrócimy, prawda? W kampanii wyborczej mówiliście, że nie ma tych pieniędzy, nie ma i nie będzie, że kłamiemy, nie damy. Ten argument już padł. W dniu uchwalania tego programu 500 zł na każde dziecko. Musimy już kończyć. Tak, panowie, dziękuję. Jeden z waszych trzech stanowisk w tej sprawie. No, dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Marcin Chorała, poseł PiSu, i pan Tomasz Lenz, poseł Platformy. Dziękuję bardzo. To byli moi goście. Miłego dnia panom życzę. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już w środę po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy